Hol voltál? Melyik a megzabotanya már? Én a... Hogy is írják, hol voltam a... Felszülete? Hogy nem már? Nem tudom. Tolja rossz van, hiszem a idakot. Nem, ez már van 6 darabot is. 6 darab. Jaj, ne az asszály, arra a vodat! Most már van egy. Nem is van messze van múlva, van még egy darab. Most már haza. Nem voltam. Nem éreztem, hogy kellettem erre menni. Gyorsan múlik az idő. Kicsit a bicikliát, hogy is hívják ki a pedállal, és lassan haladott vele. 3D-se. 3D. Azért ilyenek most van. Most már hát az 2-3 dimenziós, hogy így. 3 dimenziós, hogy így. Hogy? Szóval itt kell kiragasztani. Ez a kerül? 100 dimenziós. Nézd, már jön, hogy hallod. Menjek, vagy? Máskor régebben 160 volt, akkor nem olyan magas. Már pont a másod is. 160, akkor most jó. Nem bírom jobban. Most lesz szép. Ennek jó a vélemása. Ennek nincs is a szemben. Mint az nem ilyen vízzá is, mint aminek. lettek már. Hát ide nagyon digitális. Na? Amik van egy kis kijelzője. Ugye, hogy? Ez nem ilyen. Nekünk kapcsolat. Mi nem tudunk virágítani semmit se. Úgy már rá. Az nincs rá húzva most. A hát egy ujjal hogy bírom csinálni, hát van már még. Milyen? Egy kézzel hogy lehet csinálni, ha nem lehet egy kézzel csinálni már. Hát egy kézzel nem bírod csinálni. Na, most már jó ráhúztad, most már jó, erős. Na, most jó lesz, jó. Nagyon bemehetjük. Ez normális. Elmentek. 7 óra után. 7 után mentek el. Nem. Az ember tört, hogy személyek az voltak. Másik ember, úgy van írva magyarul. Még a másik Lehet, hogy tényleg nincs leveje. Ezt meg kicsit van meg a jó. De csak a tűz. Nem jó, mert két is húzta. Hogy piros fog jönni. Alig verasz. Neked intéz. Na, nincs is vénye már sem. De nagyon sokat verasz, hogy 8 van. Jaj. Hogy jól a tőzős van benne. Így jár bele. Egyet adja oda neki, hogy tudja hozni. Most vegyek? Jó, akkor veszek. Hol vegyek? De az alkálik, ezek soha fognak kerülni. Hát de mindegy, de nem folyik. 200, nem ilyen 200 összeg is tudom állok. 500 árok biztos rá fog kerülni. Vagy 500 vagy 600 volt. Hát ez egy drága batrik, hogy belemenek, nekem alkálik. Nem, 500 talán. Itt a 700 világ. Akkor minőséges alkalit vegyet nekünk? Logikus.